فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسي لكم صدق هذا برنامجك روح ورسالة دعاء إسلامي على الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوات مغلى دون تنوع حكم ده. حبنا تروح قرآنك وكذا. قل في لحر الرّ ما ضار شد حلب النضا أو كصعدة ملك الدول. هؤلاء الشيوخ برجنتالي أسياسين تكلتك كذا. سلام عليكم أنا له حلال كان لو مدي ذكره. ما هنا يرجع كوك بدان. مرك حلك ريحان يان. يجو رشوة قاضنا يا. يجو خائمين. iyagoo doonaya inay dalka khaldaan inay yiraahdaan gabdhaha guryahooda ha joogan. Indhar garadka Soomaaliyeed sidee bay u arkaan arrimaha doorashooyinka? Maxaysa tahay farinta ay dirayaan? Wareysa ayaanu idin haynaa. Ha ka joogaanu, ha ka leexdaanu, faraha kala baxaanu. Ilaahay sunnayo nabi iyo kitaab uu noo soo diray iyadaana ugu filan, dhaqan noogu filan, cibaado noogu filan. Waxaan leenahay marka si guud oo baaq dheer inay ka tanaasulaan daqdaqa qab gaalada wadana ay ma dhalanteed ka dibno biya cabaashana aan lagu kadsoomin. Intaas aan leena maxaad ka taqaanaa wakiilada rasmiga ah ee shisheeyaha kuwaas oo muuqda inay ka sareeyaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada iyagoo hadlaya codadkooda? Ayaanu idin haynaa insha Allah. Xogta halkaas waxay noqon doontaa meel center oo gobolada doorashooyin ka dhici doona. Wixii xadgudubyo ah sidoo kale haweenka dhankooda waxyaabaha xadgudub ka tirsanayaan waxyaabaha doorashada proceskeeda oo dhan oo khaldaadka ah waxa jiro amniga xagga caqabadahaas oo dhan meel lagu ururin doono bay noqon doontaa. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah maleeshiyaadka Nuseyriyada ee Bashar al-Assad iyo diyaaradaha Ruushka oo duqeymo baxalnimo ah ka geystay qaybo ka mid ah waddanka Suuriya. Roobab dabaylo wato oo sababay in ka badan 40 ruux ay ku dhintaan waddanka Jarmalka. Nin Kirishtan oo u dhashay waddanka Kanada oo weerar isku day dil ah ku qaaday haweenay muslimad ah iyo gabadheeda, iyo in ka badan 100 ruux oo tikre ah oo xabsiga loo dhaadhiciyey. Buudiyar garab dhigsel barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahs. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu irtawaytu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami. Aan ku bilownay barnaamijka dhuuxa wareysada waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuuxa Qur'aanka oo ku dhaqan. Waxaa soo jeedinaya Sheikh Noor Macallin Cabdiraxmaan. Khillul Qur'an yusaddiduhu khuluqul Qur'an wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل مولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله سبحانه وتعالى أسيغا يا ماذا أسوناتي أعيدا وحيكو سابسنتاي ضدك روحا مركي الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان أو سيوه محالك رباه كدقان أحان ماشي إنو كنو لاذا أي تحي إيا ماشي إنو كعر أي تحي إنو كنو لاذا أن لا أقلين أيه كور رميس أحد. وأنا مسألة عدانه هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردانه عليهم حل كيدي وأعدان سيود دقايين ووحي قد دقاي أي سيد أي تحي أي دب أتحي xilligaas ayay dhaqan gashay, xilligaas ayay ahaday xilligii aayadu la sii taalo dhaqan gelihay. Ma aha sheeko kaliya. Marka aayadu waxay ku saabsan tahay marka laga hadlayo sabab nuzulka نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا اصحابتي رضوان عليه مهاجرين تي وليبا مكه اي اسلامكو نبي صلى الله عليه وسلم على كل سو دجيي ماشا سي مركه مسلمين تي مركه نبي صلى الله عليه وسلم دعوه في دي اسلاميده كو قاتين مده يكونوا على اي واكو رفاده كو رفاده ابي جال يلودكيس حزب الشيطان اه ايا اد عداد الى ان قال كو ظالم والكافرون هم الظالمون مركه وحا لعدي النبي صلى الله عليه وسلم دلكاس سيدا ودب بدن او كو تربيهي ددك خولكه اي كميديين خلفاء الراشدين رضي الله عنهم دبكاس اسو جيره ايو هدنا دين الاسلام كو تابر هو سمي جيره مركه ما لا دار الارقم ايا و هدي ماشي حرونته او هو ددك اسلاميمده كو قنعان يلا كان و لو اخري جيره دار و هي هدا حافظ كو تاله ان ددك سيدا او غور وين ما هنو ددك اي اندهود ودا قبانايان ruux marka islaamnimada ku qarnaan in la keeno diinta islaamka lagu rashay sharaxa jir daarul arqama meel marka daarul islaam maka waxa ka intaas kali waa hal guri qaar ku magacaaban daarul islaam dibkii rafaadkii muddaayo jira 13 sano ayuu joogana nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaas meel walba wuxuu isku day inuu degan ka raadiyo xabashadaana kamid ahayd oo saxaabada qaar ka soo diray radwanullahi alayhim taifa kamid ahayd markii dambe reer madiino ayaa dadka yimid halkaas ayagoo isku rafaaday ayay wafdi ay soo dirsadeen oo quraysh u socdo dhahay nimankaana la dhashay oo awsaxad iyo isku raay kaalayna la dila ayaa nabigaan ay arkeen sallallahu alayhi wasallam diinta islaamka fidiya in Makka imaada ayuha naas qulu la ilaha illa allah tuflihu ya dhahay marka way dareemeen intay madiina joogeen waxyaala dulduul ah yahuuda ka maqli jiray nabi aakhir zaman ka la soo bixinayo yaa jira anagu ahlu kitaabana aqooma aqoonan leenahay haduu soo baxo idinku waa diideysiin leen jahalatiin anukuna waa rumayna markaas idin leena sidii caad iyo loo laayi saas war dulduulkaasna waa maqli jiray adu wala kulli hal maashi allah subhanahu wa ta'ala hidayatu islam kasiye marka nabi wuxuu alayhi salatu wasalam dadkii halka joogay muddo dibkaasi rafaadkaas ku jiray waxa dhacday 13 sano markii la joogay ee Madiina laga helay xaruntaas in la haajiro oo diinta islaamka la la qaxa waajib hadaba noqoto Allah subhanahu wa ta'ala waajib wixii ayagu jilacsan oo qaab loo haajiro karanayn xawaan maras iyo soo kala dad jiran ilma yar yara nooca soo kala wixii ajid aan garanayn aan hadaba maratay arrimaha soo dhan gala karin waa haajireen waajib waa leh in Madiina la tago oo halka laga dhiso daarul islaam halkaas laga dhiso daarul islaam dad marka waxa soo heeray Makka ku heeray ayagu waan jilicsanho mustadafiinan ha sheegtay laakiin alla waa ka diiday mustadafiin ma hayno kuwa mustadafiin oo dhab mustadafiin ahna waa ku heereen kuwii marka alla ka waramaa kuwii ayagoon mustadafiin ahayn oon taag darra qabin oo garahaaya xeelad iyo jid iyo garahaaya oon jirreneyn oon cudurdaar lahayn deegaanka jacaylkiisa iyo xoolaha jacaylkooda iyo xaalad uu noocaas ay sabab u noqdeen lagu imtixaanay kuwaas marka waxa ku dhacday arinta soo socota Badar markii loo soo duulay gaalada waxay yiraahdeen ragga saas ay ku dhaxnoolay iyo ayaga way soo raaceen waxay leeyahay cadow deegaankaani ku cadowin Muhammad iyo asxaabtiisa ee waa inaan maratay dagaalka qayb gashay dagaalkii Badar ay yimaadeen riwaayad qarkood ay tilmaamayaan ayagoo gaaladii la socda dagaalkii markuu dhacay qaarna waa la dilay ilaa safka gaaladii ku jiraan qaarna waa la qafaalay sida Abbas oo kale radiyallahu anhu Abbas ibn Abdul Muttalib suuratul anfal Allah oo ramay yaa ayuha nabiy qul liman fi aydikum min al-usara in ya'lam illahu fi qulubikum ayuu Allah oo ramay halkaas qaarna waa la dilay qaarkii la dilay marka saxaabadu waxay raadnaan calim dadna lamid ah muslimiin aan dilnay sidaan hadaba maratay Allah subhanahu wa ta'ala eedku ka galay aan u naqayn maadaama aan muslim dilay ilaana gal dilan la karabe ayadahan la soo dejiyay marka oo leeyahay in alladheena tawafahumul malaa'ikatu huwa malaa'ikatu afsanayso zalimi anfusiyam ayagoo nafkooda ku duwa dulmiya wa malaa'ikatu afsanayso wa zalimin anfusuhum naftooda dulmiya wa halaysa jumla zalimida waxay ku dulmiyan bitarkil hijra hijradii ka tageen qalu fiima kuntum malaa'ikati waxay weydiiyeen maxaa shay ma dhaxaysaad ku soo maxay idin dhiga meesha qaaluu kunna mustadcafiina waxaan taagdaraa meeshaan dhigtay قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ملائكة وحيدا أرض ذهد ماشان على أذن كوكو ميستي رولك ألواء بلارين هي ماشان ياتك تكتان رولك الله قالوا دو أيسان سيدا إذن كوكيلي كريم حيدو أدو إيسين فتهاجروا فيها معنى مصدافين متيدين وعيواشيغا نيسين مركز سؤال الله فأولئك ما واهم جهنم كواس جهنم أيه قوضاء مركز وحي كجران هجردي أي كتغان واجبك أحيد الله مركز وحوكا ورمي هجرادة دار الهجرة وحيد مدينة أولوها هجرة ودار الإسلام دار كفرنا وحي هذي أولوها هجرة مكو ما أصدنا كسوا بالله سيوليك وحان هذا قالت إليه العالم الإسلامي إيه ودمضة هروم مري وقيمان استلاحات إخربان إنه يحور أنه قال لي حين لكن قرآن كي يصنع استلاحات كوذا يسيع أفكار الشرع وغو جرتين وغو تلماما وإن أنا حقا كمرين قال وحي سوحاوي ووساوس الشيطان واي أساد داقان أو شيطان داقان إنا دادوغونا تلاوان دبكاعة ودوهانان كالي مكا إنا آيات دان روحوه أتكور داقان توحيا وحي كين إيسا عذا وغميشا إلهي سبحانه وتعالى سيداد أدون أغن نقاله أذن كم موجيك كارين إن تكاجرت واجب هو سيداد درت النبي وحوري صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أنا بري وحنكا روح كصوم مسلم ويقيم الدقن بين أظهر المشركين قال هذا دحوة الدقن وام حيال رسولك الله لا ترى نارهم لابد الدب اسمارك إلا إن الله دقال يسود دقال يجهاد وقتك يسود قرباش يسمعنا السكال يسود أكدي ومكرتين هذا دعاني او مسلمين تو دار الاسلام على غرب ان يخرستان جوغان قال انا دارتودا الرب ان لو سو بوقدو سنه سنه ولبا في كل عام مره او مرتين سي علماء قاركود كفسرين حدي marka ay dhacdo in muslimki daar waaye gaalada u taliso illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ma anta waxa jira oo gaaladi boqol sano taliyeysa in isaga dhaxmilanay shaygi marka gaalada dhaqankooda hadaata waxaanu ma ah diintu ma qabtaa lagu leeyahay waa wadaad oo qariska tuura ma garat illa in shaygi bidcada ayu xaramta ayu kufriga oo shirka oo fidnada ayu u qabanay sunnata inay diintay mooda marka taasina waa inaan yar dhuuxna ku dhaqana nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu hadaba ku yiri xadiiska xadiisuna way badan tahay qofka gaal la dega asoo kala waa xadiisa kamida xadiisuna waa sugan tahay hadii إن مركا وحال ربا آياتان روحذي بالكو دغانت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ما أنت قال دي الله سيقحا قال دي الله سيقحا قال دي أسأليه رمرا لك راديها يكوبني والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ورالله وحل لغو يري دور شدح اللي بانا دا ايا وحا وكسو دا ميلك لدوان xaflado ayaa waxay ka dhacayaan deegaanada dawladda federaalka ay ka taliso iyo kuwa maamul goboleedyada waxana waayadan soo badanayay dadka sheegaya inay murashaxiin yihiin oo ay doonayaan in xilibaano ay noqdaan dad badan ayaa qarash bixinaya si ay kuraasta ugu guuleystaan haweenka oo shisheeyuhu barigantaalayo ama bagar buuxa siinayo ayaa ragga kulliyadda ku dhagan waxay sheegayaan inay u baahan yihiin in xilal kala duwan ay qabtaan ilaa boqolkiiba soddon ayaa xilalka kala duwan ee dowladda federaalka ah looga qorsheeyey hase yeeshee waxay sheegayaan in aanay intaasi ku filnayn ee ay ka badan rabaan annaga waxaan ka hadlaynaa labadan beri waxa weeye sidaanu qareemayaasha anigu waxaan magacaygu wax leedahay xaliimo waxaan ka mid ahay haweenka puntland oo qareemayaasha bari mudug nugaal karkaar sool sanaag ayu subject waa isugu ka yimid midba meeshaan doonaan ku haydaa gabdhaha soomaaliyeedna waa isugu ka yimid waxaan u qareemaynaa u dadaalaynaa u ordaynaa waxa weeye inaan helo gabdho ka mid noqda golaha shacabka golaha aqalka sare siyaasadda dhammaanteed dhinac kasta wasiirada wasiirku xigeenada agaasimayaasha qunsulada safaaradaha safiirada meel walba nooga mid noqda ان waxaanu xaqiijinayna in mar hadii aan weynay dar muhiimsa siyaasadda ragu ay cagaha noo soo gelin waayeen intii lagu heshiyay oo ahayd 300 waan ka badanahay 300 uma qalanno waxa jira mutaqaana gabdh badan oo waayay araga waxa jira gabdh badan oo aqoon yahan la tacliinta meel walba ka bartay dalka iyo dibadda jooga waxaan doonaynaa inaan helo gabdh ay ka go'an tahay horumarka dalka oo aan noqon dad maaragtay liita ama dad wax loo sheego wax loo yeeriyo maaha inay ragu ku gabadaan markay xilka riixanayaan iyagoo rishwa qaadanaya iyagoo khaaimiina iyagoo doonaya inay dalka khaldaan inay yiraahdaan gabdhaha guryahooda ha joogan hadaba in dhargaradka Soomaaliyeed sidee bay u arkaan arrimaha doorashooyinka maxaysa tahay farinta ay dirayaan wariyaha Sakariye Cumar ayaa wuxuu wareystay Nabadoon Macalin Maxamed oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga ee gobolka Shabeellaha Dhexe ugu horeyn waxa uu weydiiyay sidee u arkaan arrimaha doorashooyinka waxaanu ku jawaabay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلهي بام هذا سبحانه وتعالى نصور قليي إنان إعلام كا كفائدي صنع النقول لسان كينا يعرب كينا أقو فائده إن حديث النبي كان أدقن قليه إنو أها جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم مركا وحان أرهن كاسو أرقنا بحي قالدو أصل بودي جرتا أصلاحان أو أها إن مسلمين تا أي كسود دولين غزو الفكر وكل سود دولين أي قاليسيان دين تودا مقدس كانا كالليحيان أني متغانا أس سببو نغدان إني وحيابا متغانا بي عبال إيو الله عكرادين يهنقوري يوحدة لانتايد أو إلهي دقنين كاسو سار أمدا كومر حبابيان ووحي قالدي هوري إيمدان بأي متغانا إي ودي جرين التواسو به بل هم قوم ضاغون sidaas aan leenahay waxaan u aragnaa marka maryan habaabin islaamka muqaddaska ee diinta dadka muslimiinta lagu soo duulay laga leexinayo baan u aragnaa si aad la socoto hadda ka hor in ergadii wax ka soo xushay in xilibanadii hore ee dawladda federaalka in qarkood waxa ay ku baxeen gacanta ee xarakada mujahidiinta al shabaab halka kuwii kale ee ka badbaadinay ay isku soo dhiibeen wilaayadkii islaamiga ah hadda isla hawshii oo kale ayaa rag ee qaban qaabinayaan ay ku jiraan oo xilibanadii ayaa la soo xulaya arrinkaas maxaa fariin ah aad u jeedinaysan hadda aad tiin wax garadkii fariin ayaan u fareynaa ayaan halkan ka sheegi doonaa waxaan ka hor marihaynaa nin oday ah hadda kor waxa la yiri aray oo islaantaadi ma kala timido uur ilmihi ii ku sida ma dhashay soo wuxuu wuri waa dhashay waxa sakama dheeraano odagiba ag taagan oo wuri wallahi waxaan aad u xasuustaa markii hore 4 ka hor sidaan oo kale inay u mariyeen habaabiyeen dadka una sheegeen been iyo dhalanteed iyo baqti wixii ka dhacana waan aragnay indhahayn aan ku aragnay si baratikan u aragnay waxaan markaa anagu u soo joogay inaan dadka uga yeero iyagoo calaacalaya si aan xabadu u boobin tooba in loo laga aqbalo ayaan muddo badan waqti badan geliyay ilaahi fadligiis waa nagala aqbala hadan nuqabada Soomaaliyeed annahay waqti badan ay qaadatay si dib lahan uga keenay wixii ilaahi waafajiyay toobada qaarna tooba la'aana madaxa laga jiray sidaas bii baa arrintu noo joogtay hadda marka waxaan uga digaynaa ceel nin gala ka warbixiye war umad yahay waxa doorahaysaan ilaahi qaaliqul bashar ka haya in la idinka leexiyaad adoon beeshiina ka dhashay dooriyo weysiin ilaahana u doorayo weysu ka dhigayo weysiin hadaad garateen ya hadaadan garaninaba hadda garto ogaada doorasho ma jirto ilaahay ma taqaana wuxuu noo door hamaasiyo noo ogolaadaba noosh aan ma taqaan ku soconaynaa waxaan uga digaynaa on ummadaas u sheegaynaa Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ha ka joogaano ha ka leexdaano faraha kala baxaano ilaahay sunnayo nabi iyo kitaab uu noo soo diray iyadaan aan ugu filan dhaqan noogu filan cibaado noogu filan waxaan leenaa marka si guud waa baaq dheer inay ka tanaasulaan dhaqdhaqa qab gaalada wadana ay ma dhalanteed ka dhino biyo cabaashaana aan lagu kadsoomin intaas aan leena arrimahan doorashooyinka iyo soo xulidda xilibanada waxaa gacan weyn ka geysanayo dawladda shisheeye hadafka ay ka leeyihiin maxay tahay iyaga hadafka ay ka leeyihiin waa hadaf muuqda waa dadka inay iyagu seeyihiin ka dhigaan dhanka kale kamale waxa ay ku sheegaan dimuqraadiyad oo adigu haddaad maanta tiraahdo diintayda isla muqaddaskan rabaana lagu dilayo dimuqraadiyadna ay ku sheegaan laba nin ayaa isguursa karta laba gabdhooda isguursa karta na dimuqraadiyad nooga dhigayaan ayay ma taqaana ka rabaan gayiga Soomaaliya oo tawxiidku ka burqanayo inay ku dabaalaan laakiin inaysan u suuragelinin waxaa daliil ugu filan Afghanistan 20 ka hor sidoo Mareykanka u digdig lahay waxaan leenahay marka danaha ay ka leeyihiin gaalada nimanka gaalada ay shisheeyaha ah waxay ka leeyihiin Soomaaliya inay wadadooda saxiixa ay ka leexiyaan dhan kale kamale oy burburkooda ayagu burburkoodi la soo gaaray xilligay burburi lahaayeen. Mareykanka sadex ugtiin ba hubkiisu gubo oo gubo waaya, hubkiisu bataqana dijjabiyo waaya, wadamadu ku soo duulo isaga baxay. Waa filan dhamaaday bulsho looma goostay joogta. Dadka ay hadda la qaldan yahay waxa kamid ah dhalinyartii jaamacadaha ee wax bartay oo hadda u tartamaya ama dadaal u bixinaya inay xilibaana noqdaan. Sideed u aragtaan hadii aad tiin wax garad? Horta marka ugu horeysa waxbarasho waa kitaab iyo sunnada in la barto. Waxbarashada UNESCO waxbarasho anagu uma naqaano. Macadaalika wixii la ruuriyada in la barto diinta fasaxaysana waa wax kooban. Waxaan sanleenaa ibid ba adduunyad qaba hayseen aakhira uma darbanaynina. Waxaan jaamacadaha lagu sheegayo la buubuunihayo kitaabka la yiraahdo mataqaana Arbacinu Nawawi, nin yaqaana ka qiimo badan oo Nabi Maxamed xadiiskiisa yaqaana. Waxaan sanleenahay haddaad rabtiin inaad ishid nabad ku shaqaysataan, warka tanaasulayaan la idinka dhiganin gabaad aan qof idin mataqaana aan wax difaaci karin yaa la idinka dhiganin. Waxaan leenahay ilmaha waxay jaamacadaha waxyaa lagu sheega barta, ha ka joogaani, ha ku mataqaana aqoontooda gaarka ah isaga shaqaystaano. Yaan laga dhiganin sharci dejiyaal, yaan laga dhiganin kuwii sharci dejiyaal doorta, yaan laga dhiganin, yaan dhibaato dhicin, yaan hadhow marxuma mar dhaal iyo fandaar kala dhicin lagu calaacalin. Jaamacadihi ilmihii dhigayana waa mataqaana waa la dilayaa, waa la qarxinayaa, ayaa marda lagu calaacalinaan leenahay. Warkaas aan sheegaana ilaahay baan ugu dhawaaha subxaana wa tacaala, ha laga tanaasulo. Waa dacwatun ilallaahi, ilaahay baan mataqaana kitaabkiisa dacwadiisan diinta ummadda u sheegaa. Warkaas ha laga faa'iideysto, ha lagu baraarugsanaado, ilaahayna ha looga baqo subxaana wa tacaala. Waxaa kamid ah dadka dhalinyartaas garabka ku siinaya arrinkaas dad ogaasiye ah ama nabadoonna ah ama waalidiintoodii qaar kamid ah oo arrinkaas ku garab siinaya, ayagana maxaad ugu baaqi? Dadka waxgaradka isku sheega amba salaadiinta iyo ogaasiyada waxyaabaha lagu sheega isku sheega, horta marka ugu horeysa ilaahay ka baqa. Saldanadaad haysiin saldana waa uun labo, mid ilaahay dartii loo haayo muslimiinta lagu hoggaamiyo iyo mid ugaasya gaale ay samaysata lamaday un mid yihiin. Kulley ugaas amba suldaan amba salaadiin ilaahay diinkiisa ka shaqeeyaysa waxa laga hadlayo maba ahano iyagu taas kama suurowdee. Nimanka gaaladu samaysatay oo ugaasyada lagu sheego qabaa'ilada afduubto magacaas ku metela, war ilaahay u tooba keena awalan, naftiina hagaajiya, dabadeetana ummadaad mas-uuliyaddeeda aad sheegahaysaan. Waxaa jiri doonta maalin maalmaha kamid a oo wax kastoo la sameeyo laysu bandhigi doone, ilaahay uga baqo oo ud ilaahayna u tooba keena, arrintaasna ka tanaasulaan lahi lahayn. Waalidiintana khaasatan waalidiinta ciyaalkaas dhalana waxaan ugu dardaarmaynaa, war ilmihiin mas-uul, kullukum raacin wa kullukum mas-uulun, waa la idinka weydii doonaa maalinta yowmul qiyaama raciyadiin, ciyaalkiinuna raciyadiinay ka mid yihiin. Sabab ha ugu naqanina meesha mahallakada ay ku dhacaan, sabab ha ugu naqanina ee taas beddelkeeda masaajidka ku xira, kitaabka iyo qur'aanka iyo sunnadana ku xira, si aad ilaahayna ajir uga heshaan maalinta yowmul qiyaamana, aad mataqaana darajo weyn aad ku heshaan. Ugu dambeyntii, bulshada Soomaaliyeed ee intooda badan ku degan magacaan dowladnimada loo sheega inta badan, maxaad ku leedihiin? Waxaan la kuleenahay dadka ku degan oo qaflada ku jira, war qaflada ka kaco baraaruga kuna baraaruga kitaabka iyo sunnada dhowr iyo labaad shan iyo toban sano ku dhadhowdahay inta ummadda loogu yeerayo dacwatun ilallah, al-amru bilmacruuf, alwalaa walbaraa, waxyaabaha laga hadlaayo way fara badan yihiin. Attaxdiir can innifaaqa laga hadl, wax kasta culummadda islaamku way ka hadleen. Mas'ala maanta noo dhiman in laga hadlaahay ma jirto. Waxaan leenaa marka qafla xilligeeda in qafla lagu jiro waa laga gudbay, hala baraarugo, hana lagu baraarugo. Waqtiga iyo mataqaana awqaada aan soo qaadanay iyo mataqaana howlaha socdo aan mataan qarsoonayn, maadaama ay meesha ka baxday waxyaabihi mataqaana dadku lagu siri jiray iyo beenti iyo culamaa usuu'i warkoodii meesha ka baxay, mataqaan dacwa saxiixo meesha la helay. Ugu dambeystiin bulshada waxaan ugu baaqaa si guud inka ummadda dhamo muslimiinta oo codkiga maqlays, gaar ahaan wilaayada Shabeellaha dhe ummadda muslimiinta ku nool, inaan dhammaanteen ku baraarugsanaano mas'alada hadda taalo ah doorashada ay nimanka gaalada ah wadaan. Qof kastoo naga miduhu waxay saameyn ku leedahay inay ka celiso oo mataqaana ficil iyo qowl isugu darno si ilaahay maalinta yowmul qiyaama noogu abaalmariyo wanaagaas iyo khayraadkaas. Ilaa waxaa naga dambeeya walaxay mataqaana sakaraad iyo su'aal qabriya naga dambeysa, qof walba qabriga kaliya la dhigi doonaa. Waxaana laga rabaa in mataqaana maxaad soo samaysay liya, laba shay unbaan la weydii doonaa. Waxaan ilaahay mataqaana ummadda ugu baaqaynaa inay dacwadaas saxiixa, qof walba ay dacwo gudato, ilaahayna ajir ha naga siiyo, ummaddana muslimiinta kor laga dhigan ka dhigan leena kaas wuxuu ahaa fayankoodiyasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe nabadoon macalin maxamed waxa uu waramayay wariyeena sakri umar fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu waxa ay xiriir rasmi ah la leeyihiin shisheeyaha kala duwan ee cadaanka iyo madaw goboleh kaas oo badankood kuraasta ku fariisay hay'aasha waxa jira madax kale oo ayaga ka horba xilalka hayay waa madaxda waxa lagu yeero ururada bulshada rayidka ah xubno badan oo rag iyo dumar leh ayaa xilal kala duwan haya kuwaas oo madax ka ah ururo magacyo kala duwan wata ururadaasi waxay ka howlgalaan deegaanada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ka taliyaan madaxda maamulada awood u ma lahan in ururadaasi madaxdooda ay xilalka ka qaadaan ururadani waxay qabtaan shaqooyin kala duwan oo aad u fara badan waxaana ka mid ah inay u ololeeyaan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha iyo inay haween garab siiyaan xilliyada doorashada marka aad hadalladooda dhageysato waxay u hadlayaan sidii madaxda reer galbeedka oo kale waxa ay sheegayaan in xilliyada doorashooyinka ay walwalaan taa macnaheedu waxa weeye in ay ka cabsi qabaan in habkii reer galbeedka iyo shisheeyaha kala doorashadu rabeen hab aan ahayn ay wax u dhacaan ama shaqsiyaad shisheeyuhu danaynayay ay kuraasta ku soo bixi waayaan shirir isdaba jooga ayay iminka leeyihiin madaxdaas ururada bulshada rayidka ahu muqdisho iyo garowe iyo meelo kale ayay kulamo ku yeesheen iminka waxaan idin soo gudbinaynaa laba ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ah waa nin la yiraahdo Faysal Qaran iyo nin kale oo la yiraahdo Cismaan Muxuddiin Shaatax waxyaabaha cabsida hadda laga qabo doorashada oo runtii ay cabsi badan jirto ee qaabka hadda ay la filayo in doorashadu dhacdo iyo qaabka hore oo marka laga eego 2016 waxyaabaha dhacay 2016 cid lagu ciqaabi ma jirin cid maxkamad la saari ma jirin waxaana dhacay xadgudubyo badan haddana tii oo dhiirran oo xoog badan baa taagan cabsidaas baa jirta dadka soomaalida dhammaan ay qabaan inshaa Allah waxaan ka rajaynaynaa in dadku iskaashadaan dhammaan arrinkaasna loo wada istaago culimo haween dhallinyaro aqoon-yahan ayna noqoto in dadka sidan uu yahay hore u socdo uusan dib u noqon inshaa Allah biidna la karim dadka ama dhib geysta ama xadgudub suubiyana in ayagana aan la cafine lala xisaabtamo oo qofkaas ay jirto ciqaab iyo in aan laga xarin oo ay jirto waxaa jiro kale oo hadda jira in bulshada reerka ay suubisay xamuuq Muqdisho lagu loonjigareeyay xarun la yiraahdo ESR oo ujeedkeedu yahay xarun lagu ururin doono xogta la socodka doorashooyinka ee bulshada reerka xogta halkaas waxay noqon doontaa meel centara oo gobolada doorashooyinka dhici doona wixii xadgudubyo ah sidoo kale haweenka dhankooda waxyaabaha xadgudubka tirsanayaan waxyaabaha doorashada proceskeeda oo dhan oo khaldaadka ah waxa jiro amniga xagga caqabadahaas oo dhan meel lagu ururin doono bay noqon doontaa report baan kasoo bixin doonaa marka uu dambeeyo xaruntaas lafteeda labo ka hor baan launch gareynay halkana hadda waxa socda waxa weeyaan maxaynu yeelnaa maxaa looga talaa kulli beeber soo baxayna waa idin la wadaagaynaa hadda waxa waajib ka saaraya bulshada reerka inay xirfadahooda iyo kaalintooda ay ku biiriyaan dadaal kasta oo socda oo suurtagal ka dhigi kara in dalkan doorashooyin nabdoon ay ka dhacaan waana midda aan halkan u joogno wiigii horena aan Muqdisho shirarka ugu soo qabsanay kana uu yahay shirar daba socda shirarka runtii doorashooyinka sida uu sheegay gudoomiye Faysal waxaa walwalba ka taagan yahay sidii doorashooyin nabdoon u qabsoomi lahaayeen taana walwalkaas wuxuu ka dhashay doorashadan oo la mid ah doorashadii dhacday 2016 oo runtii dhacdooyin aada u foolxun ka dhaceen qaabkii loo agaasimay doorashooyinka xilliga maadaama ay la mid tahay doorashadii dhacday 2016 islamarkaana doorashadan ee tahay doorasho aan ku salaysnayn dastuuri oo ah doorasho ku salaysan heshiis siyaasadeed waxaa suurtagal ah in waxyaabo badan laga fisho oo keeni kara in xasiloonida ay wiiqaan si taa aysan u dhicin ayaanu xoogga saarnay inaan kaalinteena ku biirino oo aan tusaaleeno bulshadana aan ku xirno habsami socodka doorashada si ay u noqdaan dad wax ka soo baxa doorashada ka yeesho lahaansho ka yeesho isla markaana kula xisaabtamo siyaasiyiinta inay waxa ay doorashada loo qabtay yihiin wax mustaqbalkooda lagu hagaajinayo marka taa ayaan rabnaa inaan xoogga saarno بعيد العمى لدين عظيم هو السامي إيمان كان ووركي وقدم بي عالمك وحسوة شدين إياه محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسر واتان وركي ودم بعالم كا ملشيات كانوا سيرية بشار الأسد يديار ده الروش كا أياد قيمة به اللي ما كجستي قيبة كم إذا ودن كسوريا أرورني مدي هراء ساك وحد ديغان دوره كتر سندل كسوريا كدعي دقيمة أرحن دراء كواسو إيجستين عيدان كانوا سيرية يديار ده الدولة الروش كا duqeymahan ayaa wixii ka kala dhaceen bartamaha iyo galbeedka wadanka Suuriya waxaana isku darka guudadka ku dhintay ay gaarayaan 10 ruux Nusayriyada iyo Ruushka ayaa duqeymahooda la bartilmaameedsaday goob ay ku sugnayeen dad rayid ah waxaana dadka ku dhintay duqeymahan ku jira caruur yar yar 6 ruux ayaa lagu dilay oo ku jira cunug yar 8 ruux oo kalena waa lagu dhaawacay oo ay ku jiraan 2 caruur ah duqeymaha iyo Ruushka iyo ciidanka Nusayriyada ka geysteen deegaanka Fawca ee wadanka Suuriya mid ka mid ah dadka deegaanka Fawca ayaa sheegay in gantaalka koowaad uu ku soo dhacay goob ay ku sugnayeen aabe iyo caruurtiisa kuwaas oo isla goobta ku geeriyooday halka gantaalka labaadna oo ku soo dhacay isla deegaanka uu haleelay 3 ruux oo marayay mid ka mid ah wadooyinka deegaanka اخي من الصبحيات انا عم بشتغل هون بالارض طياره الاستطلاع جيت درزت المكان هذول العمال ابو ولاده صار لهم شي اسبوع بيجوا بيشتغلوا بالاحجار ما عندهم عم يكسروا الاحجار مشان يشتغلوا فيها تمام جيت طياره الاستطلاع رزتهم جيت اول قذيفه بيناتهم اول قذيفه انا جيت طاير لاسعفهم الاب كان هون سبحان بدمايته قال لي مشان الله اسعفني قلت له ثواني قام طلعت القذيفه الثانيه انا نزلت حالي تخبيت وقت خبيت جيت القذيفه بنصهم الثانية القذيفة الثانية مرقت بطول راكبين وثلاث شباب ومعهم ولد هدول بأرضهم من جماعة المسبح اللي بيشتغلوا بالمسبح هون كمان كلهم عمال يا عيني جو من لم اللي هون مشان يسعفوا كمان استشهد واحد من هون ونصابوا 2 منطقة مدنية ما فيها أي مظاهر عسكرية الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا أخي إن شاء الله duqeymaha ayaa wixii sidoo kale ka dhacayn deegaanka Abliin ee Jabal Zawiya waxaana halkaas lagu dilay 3 ruux halka duqeyn kale oo ka dhacday tuulada Tadil ee baadiyaha Xalabna lagu dilay 1 ruux dadka muslimiinta heerar Suuriya ayaa muddo dheer wajahaya duqeymo arxan darro ah kuwaas oo ay kala kulmayaan ciidamada maamulka Nusayriyada Bashar al-Assad iyo diyaaradaha dawladda Ruushka oo duulan cudwaani ah ku joogta gudaha wadanka Suuriya in ka badan 40 ruux ayaa ku dhintay roobab dabeylo wata oo ka daay wadanka Jarmalka roobab mahiigaan ah oo ay barbar socdeen duufaano iyo daadad xoog leh ayaa ka daayay todobaadkan qayb ka mid ah galbeedka dalka Jarmalka kuwaas oo sababay qasaare xoogan oo isugu jira naf iyo maal intaba sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Jarmalka roobabkan ayaa wixii xoogoodu ka daayeen magaalooyin iyo deegaano dhaca galbeedka wadanka Jarmalka kuwaas oo burburiyay dhismooyin iyo guryo dhowr ah ciidamada booliska ayaa subaxnimadii hore ee maanta sheegay in qiyaastii 30 qof la leeyahay kadib markii ay dumeen 6 guri fiidnimadii Arbacada kuwaas oo ku yaala galbeedka Jarmalka daadad iyo roobab culus awgood iyagoo intaas ku daray in ilaa 25 guri oo kale ay halis ugu jiraan inay dumaan kuwaas oo ku yaala gobolka Ayval ee Buuraleyda ah inta la hubo waxaa ku dhintay daadadkan ugu yaraan 42 ruux halka lagu laayahay in ka badan 60 qof oo kale sidoo kale waxaa ku burburay guriyo badan waxaana xirmay wadooyinka waaweyn iyo kuwa ay isticmaalaan tareenada isee kala goosha gobolada dalkaas iyadoona ay hakad galeen isku socodkii dadweynaha iyo gaadiidka waxaa saacadba saacad ka dambeysay isoo soo taraya wararka ku saabsan qasaaraha nafeed ee ay sababeen roobabkan mahiigaanka oo xoogooda ka daay galbeedka dalka Jarmalka sida lagu arki karo muuqaalo iyo sawirro lagu baahiyay baraha internetka dadad xooli ku socda ayaa dhex qulqulaya magaalooyinka dalkaas iyo dhismayaal dhowr ah oo burburay ugu dambeyn mas'uuliyiinta Jarmalka ayaa ka digay suurtagalnimada in duufaanno daran ay ku dhuftaan koonfur galbeed ee dalkaas waxayna walaac xoogan ka muujiyeen in ay dhici karto in qasaaraha uu intaas ka sii bato nin kristan ah oo u dhashay Kanada ayaa weerar isku day dilah waxa uu ku qaaday haweenay muslimada iyo gabadheeda iyadoo wadamada reer galbeedka ay ka siman yihiin cadaawada ay u qabaan dadka muslimiinta ah ee ku sugan dalalkaas ayaa waxa dalka Kanada ka dhacay weerar uu geystay nin cadaan ah kaas oo ku doonayay inuu ku laayo dad muslimiin ah Kanada oo ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wadankaas waxay wajahayaan culaadin uga imaanaysa kristanka u dhashay Kanada kuwaas oo ka soo horjeeda in dadka muslimiinta ah ay ku tarmaan gudaha wadankaas Burcad Hubeysan oo Islaam Naceebka ku fogaaday ayaa weerar isdaba joog ah oo aan kala sooc lahayn waxay ka geysteen gudaha Kanada kuwaas oo ay ku bartilmaameedsanayeen dadka muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan dumarka ku dhaqan halkaas nin kristan ah oo u dhashay Kanada isla markaana 40 jir ah ayaa maalintii talaadada weerar ku qaaday haweenay muslimada iyo gabadheeda kuwaas oo ugu hanjabay inuu dili doono sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska Kanada weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Hamilton ee hoostagta gobolka Ontario ee dalka Kanada kristankan ayaa gaari uu watay waxa uu ku eriyay haweenayda muslimada ah iyo gabadheeda isagoona isku dayay inuu dilo hase yeeshee dad wadada maray ayaa ku wargeliyay booliska iyadoona sidaas lagu badbaadiyay qoyskan muslimka ah waxaana ninka weerarkan geystay uu aflagaado cunsuriyeysan u geysanayay haweenayda iyo gabadheeda shan qof oo muslimiin isku qoys ah ayaa lagu dilay weerar gaari jirsiin ah kaasoo bishii la soo dhaafay ka dhacay isla wadanka Kanada waxana weerarkaas geystay nin kristan ah oo u dhashay wadankaas in ka badan 100 ruux oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega ayaa lagu xirxiray magaalada Addis Ababa ciidamada booliska ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ku xirxiray 100 ruux oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega tan iyo markii ciidamada militariga ee xukuumadda Addis Ababa ay lumiyeen gacan ku haynta caasimadda gobolka Tigre 28kii Juun sida ay sheegeen dadka qaar oo la sii daayay waa markii saddexaad oo howlgalo raaf ah ay ka dhacayaan caasimadda Itoobiya kuwaas oo lagu qabqabtay 19 ruux oo u dhashay qoomiyadda Tigreega taas oo ay ururada u doodo xuquuqda iyo qareenada ay ku tilmaameen inay tahay mid ka dhanaah dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega iyadoo ay bilaabatay tan iyo bishii November ee la soo dhaafay markii uu dagaal ka dhex qarxay ciidanka xukuumadda Abiy Ahmed iyo jabhada Tigreey maamulka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay inay dhawaan xireen dhowr shirkadood oo ay leeyihiin ganacsato ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega sababo lagu sheegay inay xiriir la leeyihiin jabhada TPLF taasoo ay dawladda Itoobiya ku asteysay inay tahay urur argagixiso bishii May isla markaana xukumeysay siyaasadda Itoobiya muddo sanado ah dhankiisa afayeenka ciidanka booliska ee magaalada Addis Ababa Fasika Fanta ayaa sheegay inuusan ka warheen qabqabashada iyo xiritaanka goobaha ganacsi sidoo kale afayeenka guud ee ciidamada xabashada Itoobiya Gilan Cabdi oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa yiri dadka la xiray waxaa laga yaabaa in lagu tuhmay dambiye ay galeen isagoona meesha ka saaray in dadka la bartilmaameedsaday loo xiray jinsiyadooda xirilaliyaha guud ee Itoobiya ayaa marsi horeysay sheegay inaysan jirin siyaasad dawladeed oo lagu sifeynayo saraakiisha Tigray wuxuuna sheegay inuusan meesha ka saareynin in dad aan waxba galabsan la xiray Gariyaqaan tasfalin barihi oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Tigray ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu ka warhelay qabqabashada ugu yaraan 104 qof oo u dhashay Tigray oo 27 ee la soo dhaafay lagu qabtay magaalada Addis Ababa iyo 5 kale oo lagu xiray magaalada bariga ku taala ee Diradawa wuxuu intaas ku daray in inta badan dadka la xiray ay yihiin milkiilayaal hotel ganacsato shaqaalayaal milkiilayaal dukaamo iyo waardiyeyaal saraakiisha xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska gariyaqaanka guud iyo guddi howleedka dawladda ee arrimaha Tigreega kama aysan jawaabin warbixinada ku saabsan qafaalka loo geystay dadkan taasoo ay warbaahinta la wadaageen maxabiistii la sii daayay dalka Itoobiya ayaa cagta saaray wadadii burburka waxaana maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhay qulqulatooyinka siyaasadeed deganaansha la'aanta iyo dirirta u dhaxaysa qoomiyadaha waaweyn ee wada dega wadankaas iyadoona dagaaladaas ay sii xoogaysteen tan iyo markii xukunka dalkaas ay la wareegtay xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ay ku eegihiin حياة تعج مع الميت انت عيانا كسيال كسوك بقبين ان برنامج كان روح وليس هذا وغضب كان دوان ايضا خمق عشان انت ان برنامج كان لما ديبو كل مينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.